99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Pulsoksymetr w domu chorego na COVID. Resort zdrowia wprowadza nowy system opieki. Sprawca przemocy domowej od dziś z policjantami opuszcza mieszkanie. To przepisy ustawy antyprzemocowej. Amerykanie się wycofują, misja NATO w Afganistanie pozostaje. System domowej opieki medycznej nad osobami zakażonymi z użyciem pulsoksymetrów wprowadza Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci zbyt późno trafiają do szpitali, często w ciężkim stanie. Celem programu jest uchwycenie momentu, gdy chory wymaga hospitalizacji i jest szansa na jego wyleczenie. Resort zdrowia chce zapewnić każdej osobie z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa pulsoksymetr. Dzięki temu urządzeniu w domu można będzie monitorować stan pacjenta, nasycenie krwi tlenem i jeśli będzie taka potrzeba, umieszczenie chorego w szpitalu. Chodzi o uchwycenie odpowiedniego momentu, gdy terapia będzie jeszcze skuteczna, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Ponieważ chociażby tlenoterapia, chociażby remdesivir, chociażby osocze, one muszą być podawane w tym okienku. Minister podkreślił, że w programie będą wykorzystane najnowsze technologie. Bo pulsoksymetry łączą się za pomocą Bluetoothu z telefonem komórkowym, który automatycznie wręcz zapisuje wyniki z pomiaru i te wyniki są przesyłane do centrum. Osoby powyżej 55 roku życia będą włączani do programu automatycznie. Pulsoksymetry dostarczy Poczta Polska. Barbara Góra, Polskie Radio. Pracę rozpoczął tymczasowy szpital w Centrum Kongresowym w Katowicach. Dr Jerzy Jaroszewicz, szef oddziału zakaźnego lecznicy w Bytomiu, ocenia, że kolejny trudny okres może przejść na wiosnę. Boję się, że wiosna będzie ciężka i lepiej mieć pewien zapas, pewien bufor w postaci tych szpitali. Szpitale mają o tyle sens, że one tworzą miejsce, nie zabierając miejsc innych. Dlatego, że przekształcanie oddziałów w oddziały zakaźne, oddziałów internistycznych, rehabilitacyjnych zabiera miejsca innym pacjentom. Natomiast pytanie zawsze jest takie, co te szpitale mogą? Czy mają sprzęt, czy mają ludzi, którzy są w stanie udzielić takiej samej opieki jak szpitale stacjonarne? Na Śląsku pracę rozpoczyna dziś także szpital tymczasowy w Pyrzowicach. Na izolację sprawcy przemocy domowej od ofiar w chwili interwencji policji pozwalają przepisy ustawy antyprzemocowej, która weszła dziś w życie. Od dziś ochrona życia i zdrowia ofiar jest natychmiastowa, mówi szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Chodzi o to, aby kobieta czy osoba, która w jednym domostwie znajduje się z tyranem, który dopuszcza się przemocy fizycznej, psychicznej, była pewna, że po ich zgłoszeniu zostaną podjęte wobec sprawcy tego rodzaju przemocy natychmiastowe działania. Że to się nie będzie ciągnąć miesiącami, latami, jak to bywało do tej pory. Nadaje policji i żandarmerii nowe narzędzie, nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania. Nakaz będzie obowiązywał przez 2 tygodnie, mówi wiceminister Marcin Romanowski. W tym czasie osoba podejrzana o stosowanie przemocy domowej nie będzie mogła zbliżać się do tego mieszkania, będzie mogła zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy i raz w asyście policji zgłosić się po ewentualnie rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania, do pracy. Osoba pokrzywdzona będzie mogła złożyć wniosek do sądu o przedłużenie czasu obowiązywania nakazu. Misja NATO w Afganistanie będzie kontynuowana mimo wycofywania się amerykańskich wojsk, poinformował o tym szef sojuszu Jens Stoltenberg. Będzie to jeden z tematów rozpoczynającego się jutro posiedzenia ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Pytania o przyszłą obecność NATO w Afganistanie pojawiły się, gdy Stany Zjednoczone zapowiedziały, że do końca roku wycofają do domu około 2000 żołnierzy. Amerykanie stanowili jak dotąd trzon wojsk sojuszu w Afganistanie. Więc Stoltenberg poinformował, że już obecnie żołnierze z krajów europejskich stanowią ponad połowę całej misji. Ta będzie kontynuowana co najmniej do maja. Jeśli do tego czasu talibowie porozumieją się z rządem w Kabulu, to ewentualna umowa będzie zobowiązywała wszystkie wojska NATO do opuszczenia kraju. To oznacza dla nas trudny wybór i dylemat. Możemy bowiem zostać, bo oceniamy, że talibowie nie spełnili swoich obietnic, ale ryzykujemy wówczas przedłużające się walki. Możemy też wyjść, ale ryzykujemy zaprzepaszczenie wszystkiego, co osiągnęliśmy w walce z terroryzmem. Teraz w Afganistanie jest około 11 tysięcy żołnierzy NATO, w tym także Polaków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 18 700 zł to wynik pierwszej licytacji w ramach akcji Choinki Jedynki. Dochód przeznaczony jest dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej profesora Andrzeja Cechnickiego. Na antenie pierwszego programu Polskiego Radia zlicytowano m.in. dary od pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy oraz od Anny Dymnej.

Sutra i Sisters. 15,5 minuty po godzinie 16. W kalendarzu mamy 30 dzień listopada. Dzisiejsze liczby: 5733 nowe zakażenia. Tu znaczny spadek. 18085 zakażonych osób wyzdrowiało w ciągu ostatnich 24 godzin. Dziś w Trójce do 19 między innymi: praca zdalna, błogosławieństwo czy przekleństwo czasów covidowych? Korci też, żeby w międzyczasie na przykład ugotować obiad, prawda, jak pracujemy zdalnie w domu. No bo skoro i tak jesteśmy niedaleko kuchni, to mogłaby ta zupa się gotować. Oj, mogłaby, mogła. Ten temat pojawi się już za chwilę. Chiny twierdzą, że koronawirus wcale nie powstał u nich, a... No właśnie, gdzie? Na to pytanie postara się odpowiedzieć nasz korespondent i to będzie po 16.30. Przez 17.00 telewizja. Teraz mamy transmisję tak zwaną Full HD. Wraz z przyjściem DVB-T2 będziemy mieli możliwość transmisji nawet w rozdzielczości 4K. No właśnie, nowy standard DVB-T2, na który będą przechodzić nadawcy. Kiedy i czy będziemy znów musieli wymieniać telewizory? No odpowiedzi jeszcze przed 17. Przed 18 poszukamy polskich akcentów w grach komputerowych. Chodzi nam o to, żeby zobaczyć, jak ludzie rozumieją i skąd wiedzą, że coś jest polskie. A więc możemy na przykład zobaczyć, co człowiek, który mówi, to jest polska gra, widzi w niej polskiego. Opublikowano wyniki badań na ten temat. Opowiemy o tym przed 18. Po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia to tradycyjna pozycja. No i cóż, 17 minut z małym hakiem po godzinie 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa. co ci w ogóle chodzi? Powiedz mi, po co ci te kombinacje? Nie musimy się katować. Nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Czy ci stanie się muzyką? Stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. 22 minuty po godzinie 16, tu Trójka, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, koronawirus część z nas zamknął w domach i pozbawił biura. Sprawił, że korporacje czy instytucje pozwoliły albo nawet wręcz nakazały swoim pracownikom pracę zdalną. Czy praca zdalna to koszmar czy błogosławieństwo czasów pandemii? W zdalnego pracownika wcieliła się Martyna Mastalerz. Dzień dobry Państwu. Pora zacząć kolejny piękny dzień w pracy. W tym celu udajemy się z sypialni do naszego biura, czyli salonu i... No właśnie, niektórzy pracują zdalnie, inni w tym czasie remontują mieszkania. Wielu z nas w tym pandemicznym okresie zadaje sobie pytanie, co zrobić z takim hałaśliwym sąsiadem. W pierwszej kolejności wskazuje się na zasadne skontaktowanie się z sąsiadem. Sąsiad ma prawo działać w określony sposób na terenie swojej nieruchomości. Nie możemy mu tego zabronić, jeżeli oczywiście jego działania nie będą już podpadały wręcz pod nękanie. Tłumaczy Piotr Migas z Kancelarii Doradców Prawnych w Krakowie. Poza godzinami ciszy nocnej nasz sąsiad może sobie więc wiercić ile tylko chce, chyba że remontuje mieszkanie codziennie od marca. Niestety prawnik nie pomoże nam w wielu innych kwestiach, które przeszkadzają w pracy zdalnej. Na przykład pracownik nie jest w domu sam, tylko są w tym domu również dzieci, które też mają utrudnione życie, bo muszą uczyć się zdalnie, mogą mieć kłopoty na przykład z połączeniem się z nauczycielem albo z wykonaniem jakiegoś zadania i wiadomo, że wtedy idą do mamy albo do taty po pomoc. No korci też, żeby w międzyczasie na przykład ugotować obiad, prawda, jak pracujemy zdalnie w domu, no bo skoro i tak jesteśmy niedaleko kuchni, to mogłaby ta zupa się gotować. Mówi Joanna Dymowska, doradczyni w sprawach BHP. Jest wiele różnych czynników rozpraszających. To nie tylko sąsiad, dzieci czy obiad. Wiedzą o tym dobrze tarnowscy radni, którzy sesję Rady Miasta przeprowadzają online. Ja słyszałem o pomoc radnika przedmowie do zmian budżetowych. Ja się spytałem, podaję tą ulicę. Panie przewodniczący, słyszymy psa, gdyby pan mógł wyłączyć. To znaczy tylko jedna osoba w tej chwili ma włączony mikrofon, to jest Józef. Józef, czy to u ciebie tak szczeka? Nie. Ale jak mówi Joanna Dymowska, są też plusy pracy zdalnej. Nie tracimy czasu na dojazdy do pracy, więc mamy więcej czasu w domu i możemy wtedy bardziej skupić się na pracy. Chyba że nie udało się dogadać z sąsiadem. Wszystkich pracowników zdalnych, którzy nie dogadali się z sąsiadem albo pomagają w międzyczasie dzieciom w nauce, serdecznie pozdrawiamy. Podobnie jak kolegów z wiertłami udarowymi. To Trójka, audycja popołudniowa. Państwu, jak się pracuje zdalnie? 22,7 trójek. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem. Po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa

głośny śmiech to fiolka. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 18 minut będzie godzina 17. Proszę Państwa, Chińczycy lansują ostatnio taką teorię, że koronawirus wcale nie wziął się z Wuhan, tylko z Indii. A my łączymy się teraz z naszym korespondentem Tomaszem Sajewiczem. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Chińczycy może no, nie od samego początku, ale jednak jakoś tam zawsze starali się jakby zrzucić winę na kogoś innego. Na początku były to Stany Zjednoczone, teraz Indie. Skąd ta teoria? No tutaj kluczowa jest kwestia taka, że wciąż nie wiemy, bo nie było jednak niezależnego międzynarodowego śledztwa, ani też WHO, które ogłosiło, że takie śledztwo będzie, ale po dzień dzisiejszy nie zostało jednak rozpoczęte w kwestii przyczyn pandemii. Nie mamy tak naprawdę wiarygodnych informacji dotyczących tego, skąd wziął się koronawirus i czy Wuhan, gdzie po raz pierwszy na taką skalę odkryto ilość zakażeń, rzeczywiście jest tym miejscem, skąd koronawirus był tym właśnie miejscem zerowym i stamtąd pochodzi pacjent zero. I rzeczywiście wcześniej w Chinach lansowano teorię, że prawdopodobnie wirus mógł pojawić się w Chinach ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj dlaczego ze Stanów? Gdyż kilka miesięcy wcześniej właśnie w Wuhan odbywały się międzynarodowe igrzyska wojskowe i tutaj też pojawiały się takie informacje w pierwszej połowie tego roku, że prawdopodobnie do Chin właśnie w tym okresie, właśnie do Wuhan, koronawirus mógł zostać przywleczony. Teraz jednak po raz pierwszy Chiny, opierając się niejako na badaniach chińskich naukowców, twierdzą, że prawdopodobnie wirus do Chin trafił z Indii. Tutaj trzeba oczywiście pamiętać o tym, że wciąż jednak żadne z międzynarodowych instytucji badawczych czy też zajmujących się zdrowiem, epidemiologią, wciąż nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd wirus powstał, a w tle tych chińskich oskarżeń mamy oczywiście wielką politykę i bardzo tymczasowe problemy, akurat w ostatnich miesiącach duże problemy w relacjach między Pekinem a Nowym Delhi. Pojawiają się też coraz częściej takie informacje, że wirusa coraz więcej znajduje się na przesyłkach przychodzących do Chin. Głównie są to przesyłki ze Stanów Zjednoczonych. No w tej chwili, w ciągu ostatnich tygodni, głównie wszelkie pojedyncze przypadki zakażeń i ognisk, które wykrywano na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, były one powiązane według chińskich władz oczywiście z mrożoną żywnością importowaną do Chin i to właśnie na opakowaniach mrożonej żywności najpierw wykrywano aktywnego, jak twierdzą chińscy badacze, koronawirusa. W ostatnich dniach rzeczywiście tutaj pojawiły się przypadki na międzynarodowym lotnisku w Szanghaju, lotnisku Pudong i one powiązane były właśnie z przesyłkami, na których też rzekomo, bo wciąż to są informacje przekazywane przez wyłącznie jedną stronę, miał się pojawić aktywny koronawirus. Skąd doszło do zakażenia osób pracujących przy tychże właśnie przesyłkach, właśnie głównie ze Stanów Zjednoczonych? Tutaj najważniejsze pytanie jest takie, dlaczego też żadne z innych państw, które przecież wiadomo, że cała logistyka obejmuje, oplata swoją siecią cały świat, o tym nie mówi, mówią o tym Chińczycy, którzy co prawda mają kilkanaście przypadków zakażeń dziennie, ale z drugiej strony wciąż pojawiają się takie teorie jak te dotyczące Indii, które jednak, jak już mamy pierwsze komentarze naukowców z innych uznanych międzynarodowych instytucji, jednak powątpiewają w wartość naukową tych badań prezentowanych przez chińskie władze. Skąd się wziął koronawirus? To pytanie jeszcze przez jakiś czas będziemy sobie zadawać, zanim poznamy jakieś wyniki tego międzynarodowego śledztwa w sprawie pacjenta czy zakażonego zerowego. Dziękuję bardzo. Tomasz Sajewicz, nasz korespondent w Chinach, był z nami w Tu Trójce. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i hiczule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Czesław śpiewa. To Trójka, audycja popołudniowa. Teraz w radiu będzie o telewizji. No bo tak, obowiązuje standard DVB-T. Będzie obowiązywał DVB-T2. Szykuje się kolejna zmiana w nadawaniu cyfrowej telewizji naziemnej. Oprócz oczywistych korzyści, takich jak lepsza jakość obrazu i dźwięku, no niestety dla części telewizów może to oznaczać jakieś wydatki. I o tym Kuba Witkowski. Taką telewizyjną rewolucję już raz przeszliśmy. Mniej więcej 10 lat temu weszło cyfrowe nadawanie. Stare telewizory z dużym kineskopem stopniowo przestały cokolwiek znaczyć. No chyba, że ktoś dokupił specjalną przystawkę, która może służyć nawet i dziś. Włączymy zasilanie, włączymy to, cyk, odpalimy telewizor. Internet jest pełny takich instrukcji uruchamiania telewizji naziemnej. Są też wskazówki co do ustawienia anteny. I jeżeli jesteśmy już na dachu, czy też na elewacji, mamy... Jak będzie teraz? Anteny zostają, ale znów przejdziemy na nowy format, a więc będą i nowe możliwości. To przede wszystkim. Jeszcze większa jakość transmisji. Mówi Witold Tomaszewski z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Bo teraz mamy transmisję tak zwaną Full HD. Wraz z przyjściem DVB-T2 będziemy mieli możliwość transmisji nawet w rozdzielczości 4K. Proszę bardzo. No tak, wychodził Robert Lewandowski absolutnie na czysto. Jakby tego było mało, zyskamy dostęp do wielu informacji, których wcześniej sygnałem telewizyjnym nie dało się przesłać. Między innymi w ramach sportowych to jest możliwość podejrzenia składu danych poszczególnego zawodnika. Mówi Michał Kanownik ze Związku Cyfrowa Polska. A nawet docelowo możliwość wyboru sobie spojrzenia w której kamery obejrzymy daną sytuację bramkową, czy też sporną sytuację na boisku, ale też również właśnie podgląd receptury kulinarnej, czy też podgląd bliższej informacji o artyście, który w danym momencie śpiewa. Niestety te zmiany mają też swoją cenę. Spokojnie mogą spać ci, co korzystają z telewizji kablowych i platform cyfrowych, ale są i tacy, którzy jękną pewnie z obawy. Około 30% gospodarstw domowych korzysta z telewizji, mówiąc kolokwialnie, z powietrza. Te osoby będą musiały się upewnić, czy ich telewizor obsługuje tak zwany standard DVB-T2. Uwaga tutaj, bardzo jest ważne, z kodekiem HEVC. HEVC. W takiej sytuacji jest na przykład pani Małgorzata. Kupiła telewizor niedawno i nie wie, czy będzie dalej przydatny. Jestem zszokowana. Pierwszy raz o tym słyszę i teraz zaczęłam się obawiać, co z tym naszym telewizorem, bo nie wyobrażam sobie zakupu nowego. Michał Kanownik uspokaja. Nawet 90% telewizorów jest na to przygotowanych. Powody do zainteresowania i obawy ewentualną koniecznością wymiany odbiornika na nowszej kategorii, czy do kupienia